Wahyu bab 8. Bareng sang cempe iku mbikak segel kang kapitu. Ing swarga banjur sidem premanem watara setengah jam suweni. Tumuli aku weruh, malaikat pitu kang marak ing ngarsaning Allah padha kaparingan kala sangka pitu. Banjur ana malaikat liyane kang nungko lan jumeneng cedak misbiah kalawan ngasto padupan mas. Nuli podo kaparingan dupo akeh, supaya dianggo sesausan bebarengan karo pandungane poro suci, ono ing misbiah mas, kang ono ing ngarpe dampar iku. Kukuse dupo kumelun, awor karo pandungane poro suci iku, soko ing astane malaikat mau, marang ing ngarsani Allah. Malaikat mau tumuli mundut patupan mas iku diiseni geni saka misbiah lan iku banjur diuncalake ing bumi. Nuli ana swara gumlegering gluduk bebarengan karo bledek sarta lindu. Malaikat pepitu kang ngasta kala sangka pitu mau banjur padha cecawis arep ngungelake kala sangkani. Malaikat kang kapisan banjur ngungelake kala sangkani. Nuli ana udan es lan geni campur getih. Lan kabeh mau kauncalake menyang bumi. Temah sapratelone bumi lan sapratelone wit-witan kobong sarta sakai sesuketan ijo padha gesel. Malaikat kang kapindo nuli ngungelake kala sangkani banjur ana rarupan saemper gunung gedhe kang muruh kacegurake ing sagoro. Temah sapratelone sagoro iku dadi getih lan makhluk ing sagoro kang duwe nyawa sapratelone padha mati, tuwin sapratelone prau-prau padha tumpes. Malaikat kang katelu nuli ngungelake kala sangkani. Banjur ana lintang gedhe tiba saka langit, murup kaya obor, sarta nibani sapratelone kali-kali lan etuk-etuk ing banyu. Ana dene lintang mau jenenge Absintus. Satemah sapratelone sakaing banyu dadi pait, njalari akeh wong kang padha mati marga saka banyu mau, awit wus dadi pait. Malaikat kang kapat banjur ngungelake kala sangkani. Nuli sapratelone srengenge lan sapratelone rembulan tuwin sapratelone lintang-lintang katempuh. Temah sapratelone iku kabeh padha dadi peteng lan sapratelone rino ora padhang sarta wengine iya mangkono uga. Aku banjur weruh lan krungu ana manuk garuda mabur dhuwur ing langit lan ngucap kanthi swara-swara.